zawsze lubiłem i zawsze będę lubić ten zespół. Zresztą na tej sekcji basowej opartych jest bardzo dużo innych piosenek, których właściwie nawet byśmy w tym momencie nie mogli porównywać, bo zupełnie mają inny wydźwięk, ale to oczywiście jest zupełnie inna sprawa, inny temat. Tu dziękuję Państwu za nadsyłanie nawet tej takiej humorystycznej poezji, której akurat dzisiaj nie będę cytował. Przeczytać, akurat otworzyłem tego maila przed chwilą pod tytułem Ratownik. Ja to może kiedyś przeczytam, bo zapowiada się dosyć śmiesznie. Niemniej jednak jeszcze raz przypomnę, pozwolę sobie przypomnieć adres, na który możecie Państwo pisać i rzeczywiście róbcie to obficie, bez żadnej krępacji. Po prostu najwyżej się o czymś nie powie, ale zawsze już ten sygnał zostanie do mnie wysłany, z czego jestem niezmiernie zadowolony i z góry za to bardzo dziękuję. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem już wspominany i przytaczany niejednokrotnie w moich audycjach zespół Agresiva 69, dziś w zagadkowym tytule Cisza. Do już samego końca będziemy się starali pozostać w świecie największych, takich już znanych przez nas, no jakby to nazwać, szlagierów, może niespecjalnie jest to adekwatne słowo. Jest, proszę Państwa, 10 minut po godzinie pierwszej, to już druga godzina w takim razie rozpoczęła się naszego spotkania. Przypomnę, że słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jak to zwykle niektórzy bywalcy czy słuchacze przyzwyczaili się do gloryfikowania niektórych rzeczy. Ja pozostawiam oczywiście tą ocenę Państwu. Przed Państwem zespół Fluke i Electric Guitar. I tak też, jak powiedziałem wcześniej, pozostajemy już tylko w świecie rzeczy, które w gruncie rzeczy powinniśmy znać, choć akurat ten Black Keys, który teraz poleci, jest dosyć mniej znany, choć też bardzo interesujący i powiem szczerze, jeden chyba z najciekawszych, Crawling Kingsnake. Crawling kingsnake, crawl up on your door, crawl up to Kiss i Crawling, Kingsnake, oczywiście nagrane na setkę, w ogóle brzmieniowo idealnie, powiem szczerze, że produkcyjnie to jest wysokiej klasy majstersztyk, mimo że wykonany w zasadzie, można by powiedzieć, metodą chałupniczą, ale jak ktoś wie po prostu, co chce ukręcić, robi to najlepiej, bo nikt lepiej tego nie zrobi niż ten, który ma wyobraźnię i jakąś wizję danego utworu. I tak też dlategoż wybieramy producentów. Już właściwie ta funkcja na polskiej scenie zagościła na dobre, choć jeszcze 10 lat temu była takim czymś zupełnie abstrakcyjnym. Niektórzy jego moście, którzy przedstawiali się jako producenci w zasadzie z takim rozumieniem tego pojęcia, nie mieli nic wspólnego, bardziej chyba byli po prostu po kursie samoprezentacji, na której nauczyli się prezentować, nie mając do tego żadnych podstaw, ale takie rzeczy się zdarzają. I trzeba po prostu być czujnym. A przed nami coś, co myślę, że każdemu rozchmurzy lico. Właściwie poczucie humoru nie kojarzy się zupełnie z jeszcze bardziej głuchą północą niż ta, z której ja pochodzę, bo tu chodzi o kraj za Jeziora Bałtyckiego, za Morza Bałtyckiego, czyli ze Szwecji. Sama nazwa już daje możliwość pojawiania się uśmiechu na twarzy. Viagra Boys, czyli chłopcy, którzy mają do czynienia z Viagrą. Just Like You. I had a nice house. the same fucked up people that surround me. And I said, all I got is a shirt on my back and my never-ending hate for this completely fucked up society. This fucked up society. Oh! And thank God I didn't go to school. And thank God I didn't end up, oh, I didn't end up just like you. Oh! Oh, just like you. Bardzo dziękuję za te namowy. W sumie niespecjalnie jestem oporny. Może ze względu na to, że jakoś tak zacząłem na to patrzeć trochę inaczej z perspektywy już tych paru lat, które przepracowałem w radio na puszczanie własnej muzyki. Ale jeżeli rzeczywiście będzie tych monitów więcej, no to wtedy nie będę mógł się upierać i też z nieukrywaną przyjemnością to zrobię. A kontynuując dzisiejsze spotkanie, tak właściwie wyobrażam sobie, że te pierwsze dwie godziny, które spędzamy medialnie przy muzyce, która została przygotowana w Aptece Nocnej, jest 32 minuty po godzinie pierwszej. Dalej jeszcze raz wrócimy do formacji Fluk i Hank Touch. Look i Hank Touch, a przed nami jeszcze parę pozycji, bo już z tego, co się zorientowałem, część z nich się niestety nie zmieści z takich czy innych powodów. Może to jest zakrzywienie rzeczywistości, stworzenie tak zwanego tunelu, który jest takim tunelem czasoprzestrzennym i po prostu ten czas nam ucieka, także taki zaplanowany cały program się w zasadzie nigdy nie mieści, ale no tak to zbywa. Proszę Państwa, przed nami Chemical Brothers i The Darkness That You Fear. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. And the darkness that you feel Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, Jack White ze swoim projektem The Dead Weather, I Can't Hear You, a przed Państwem White Zombie, Welcome to the Planet MF. Now let's move. I to był, drodzy Państwo, White Zombie koncertowy Welcome to the Planet NF, a przed nami, tak jak zapowiadałem tydzień temu, kontynuuję przesłuchiwanie utworów grupy Morfina i I'm Yours, You Are Mine. Ja się z Państwem żegnam. Niech ten tydzień leci niczym gołąb w pokoju. Realizowała Halina Leszczyńska, wydała Justyna Grabas. Przy mikrofonie dla Państwa pracował Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Na zakończenie, na pożegnanie, Beastie Boys, Looking Down the Barrel of a Gun. Program Trzeci Polskiego Radia.